D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 listopada, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za gotowość do pomocy w obliczu wojny hybrydowej na granicy podziękował krajom Grupy Wyszehradzkiej i polski premier. Komisja Europejska zapowiada stworzenie czarnej listy przewoźników, którzy wspierają przemyt migrantów na Białoruś. Jutro spotkanie przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych w sprawie walki z epidemią koronawirusa. Polska i kraje bałtyckie pokazują, czym jest prawdziwa solidarność, powiedział po spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej premier Mateusz Morawiecki. Hybrydowy atak reżimu Aleksandra Łukaszenki był głównym tematem zwołanego z inicjatywy Polski szczytu w Budapeszcie. Szef polskiego rządu podziękował premierom Węgier, Czech i Słowacji za gotowość do pomocy. Wsparcia nas od strony logistycznej, personalnej w tych zmaganiach, z którymi dzisiaj się mierzymy. Razem na pewno jesteśmy silniejsi, a Grupa Wyszehradzka pokazuje, że nie możemy być pobłażliwi i przymykać oko na agresję, że musimy być zjednoczeni, musimy być twardzi, jesteśmy twardzi, nie dać się podzielić i to jest polityka, którą prezentujemy bardzo konsekwentnie i ona jest skuteczna. Premier podkreślił, że broniąc polskiej granicy chronimy także zewnętrzną granicę Unii Europejskiej i NATO. Stworzenie czarnej listy przewoźników, którzy wspierają przemyt migrantów na Białoruś, zapowiada Komisja Europejska. Szefowa Komisji Ursula von der Leyen poinformowała, że Unia koordynuje ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Wielką Brytanią wprowadzenie kolejnych sankcji wobec reżimu Łukaszenki. Działają bowiem wyspecjalizowane biura podróży, które proponują kompleksową ofertę. Wiza, lot, hotel oraz, co jest niezwykle cyniczne, taksówka i bus aż pod granicę. Ursula von der Leyen zapowiedziała też ponad 6 miliardów euro na wsparcie ochrony granic Unii, między innymi na monitoring, wyposażenie Straży Granicznej i budowę stałych zabezpieczeń. Nic nie wskazuje na to, żeby kryzys na wschodniej granicy Unii szybko się zakończył, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jeszcze w tym roku w kilku miejscach rozpocznie się budowa zapory. Przygotowywany jest harmonogram prac. Budowa nowej zapory stałej jest bardzo istotna i to nie tylko istotna w tej chwili obecnej, ale również w przyszłości, bowiem nie mamy żadnych złudzeń, że ten konflikt, skoro został wytworzony sztucznie, właściwie z niczego, przez służby białoruskie przy poparciu rosyjskim, to on może być wywoływany w najbliższych latach, dlatego ta zapora wydaje się dzisiaj koniecznością. Straż Graniczna odnotowała wczoraj 174 próby nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Prawie 20 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 w tym czasie zmarło 398 osób. W jutrzejszym spotkaniu w sprawie sytuacji epidemicznej weźmie udział minister zdrowia oraz przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze, poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Postulowali o to posłowie opozycji. Na spotkanie, które rozpocznie się w południe, zostali zaproszeni przewodniczący klubów i kół parlamentarnych. Marszałek Sejmu wyraziła nadzieję na dobrą wolę ponad podziałami. To jutrzejsze spotkanie ma być po to, żeby omówić tę sytuację, która jest dzisiaj i zorientować się, czy jest szansa na to, żebyśmy wypracowali wspólnie jakieś stanowisko w formie ustawy czy też innego aktu prawnego, bo niekoniecznie musi to być ustawa. Jeżeli będzie taka wola, oczywiście będzie można usłyszeć rekomendacje Rady Medycznej czy też przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, to dopiero wtedy powołamy zespół międzyklubowy, tak żeby mogli w nim wziąć udział wszyscy, którzy będą chcieć pracować. Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych. To opowieść o heroizmie, braterstwie i zwycięstwie, do którego walnie przyczynili się polscy żołnierze, mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podczas otwarcia wystawy Tobruk – Walki w Afryce Północnej 1940-1942. Plenerową ekspozycję można odwiedzać w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich generała Stanisława Kopańskiego 80 lat temu wsławiła się w dziejach nie tylko Polski, ale również Europy i świata w walce o Tobruk. Warto, i ta wystawa to czyni, przypominać o tamtych wydarzeniach, bo to jest też kolejna okazja i moment, aby przypomnieć społeczności europejskiej, międzynarodowej, ile zawdzięcza polskiemu żołnierzowi, że obecny wolny świat nie byłby wolny, gdyby nie wkład polskiego żołnierza, gdyby również nie bitwa o Tobruk. Ekspozycja powstała we współpracy z ambasadą Australii. Na uroczystości obecny był ambasador Lloyd Broderick. Plansze można zobaczyć w Alejach Ujazdowskich. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. W Lidze Mistrzów dwa mecze przedostatniej kolejki już się zakończyły. Bayern Monachium potwierdził dominację w grupie i zapewnił sobie pierwsze miejsce, wygrywając w Kijowie 2-1 z Dynamem. Piękną bramkę z przewrotki strzelił Robert Lewandowski, który ma już 82 gole w Lidze Mistrzów na koncie. W przegranej drużynie grał dzisiaj Tomasz Kędziora. W drugim spotkaniu cenne zwycięstwo Manchester United na wyjeździe z Villarrealem 2-0. Jedno z trafień autorstwa Cristiano Ronaldo, drugie debiutańskie Jadona Sancho. Czerwone Diabły zapewniły sobie awans do fazy pucharowej, do tego udany debiut w roli trenera Michaela Carricka. Kilka minut temu rozpoczęły się kolejne mecze, w tym to najbardziej chyba oczekiwane spotkanie. Chelsea podejmuje na Stamford Bridge Juventus Turyn, a Barcelona gra z Benficą Lizbona. NBA nałożyła na Jamesa karę zakazu gry w jednym spotkaniu i niewypłacenia z tego powodu koszykarzowi należnych pieniędzy. To dla zawodnika pierwszy taki przypadek w karierze. Decyzja władz ligi to pokłosie awantury, do jakiej doszło w niedzielnym meczu jeziorowców z Detroit Pistons. W walce o piłkę James trafił przypadkowo Isaiah Stewarta łokciem w twarz. Ten zalał się krwią i wynikła z tego awantura, ale James nie był zainteresowany przepychanką. To Stewart wpadł w szał i chciał się odegrać. W wersji radiowej cała akcja wyglądała tak. Uh-oh. Stewart and LeBron. Stewart is hot. And everybody's coming out now. James za swoje lekkomyślne zagranie ukarany został zawieszeniem na jedno spotkanie, natomiast Stewart za agresywne zachowanie na dwa pojedynki. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. To była korespondencja Jana Pachlowskiego dotycząca kary LeBrona Jamesa. Oczywiście w meczu Chelsea z Juventusem w Lidze Mistrzów 0-0. Kolejny sport kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na północy, wschodzie i południu, na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, gdzieniegdzie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 6 nad morzem. Środa będzie pochmurno, a na północy i wschodzie także deszczowa. Rano lokalnie mgły. Na termometrach od 4 stopni na wschodzie do 9 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Hej bracia, oto budzą się burze. Zabroń, zabroń, zabroń. Zapamiętajcie rok 30, dzień 29 listopada. Dzień wzeszedł dla was ta noc. Pamiętajmy 29 listopada. Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego. Kampania społeczna Fundacji 1863.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest! Black Friday w Media Expert. Teraz pralko-suszarka parowa Whirlpool za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. I tylko dziś stacja parowa do prasowania Braun za jedyne 299, taniej aż o 100 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Michalina Szymborska, witam w Klubie Trójki. Dzisiaj z moim gościem Tomaszem Witkowskim będziemy rozmawiali o tym, czy psychologię można, czy należy traktować ją jako paranaukę i czy tak naprawdę powinniśmy ufać psychologom. Dobry wieczór Panie Doktorze, czy się słyszymy? Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Ja słyszę dobrze. Tak, tutaj dr Tomasz Witkowski, psycholog, pisarz, założyciel Klubu Sceptyków Polskich, autor takich książek jak m.in. Psychologia bez makijażu czy Zakazana psychologia. Panie doktorze, ja chciałabym rozpocząć naszą rozmowę tak naprawdę od krótkiego pytania zamiast wstępu. Czyli czy faktycznie psychologię możemy traktować jako paranaukę i co podważa status naukowy psychologii w Pana ocenie? No, w mojej opinii psychologia jest nauką mimo wszystko, mimo całej krytyki, mojej krytyki tej dziedziny, uważam, że jest to dziedzina naukowa. No, za paranaukę przyjmuje się tak w kategoriach filozofii nauki, przyjmuje się takie dziedziny, w których dokonuje się pewnej refleksji filozoficznej nad rzeczywistością, bez danych empirycznych najczęściej. I tu moglibyśmy mówić o czasach filozofów greckich, którzy no, koncepcjach fizyki Arystotelesa i tak dalej, w tej chwili o pewnych koncepcjach kosmologicznych, moglibyśmy nazywać je paranauką. Natomiast psychologia potrafi być nauką, jest nauką, jeżeli posługuje się aparatem empirycznym, ale bardzo często bywa pseudonauką, to jest takie trzecie określenie, pseudonauką, czyli dziedziną, która udaje, że ma pewne osiągnięcia empiryczne, że ma pewne dowody empiryczne, w rzeczywistości nie prowadząc badań, więc jednak psychologia jest nauką. Jednak jest nauką, a jeżeli chodzi właśnie o badania psychologiczne, to faktycznie możemy je uznać za miarodajne, czy też co jest takim kryterium, dzięki któremu możemy uznać, że dane badanie jest faktycznie miarodajne, panie doktorze? No, nie znajdziemy jednego kryterium oczywiście, to jest zbyt złożony problem. W tej chwili od wielu lat już mówi się w psychologii o tak zwanym kryzysie replikowalności, czyli o tym, że pewne wyniki badań, które uznawaliśmy za pewnik, nie powtarzają się, nie potrafimy uzyskiwać tych samych rezultatów. I jednym z tych kryteriów jest powtarzalność wyników. Jeżeli w fizyce mierzymy pewne wartości, pewne stałe, to w różnych eksperymentach one się potwierdzają, powtarzają i dochodzimy do przekonania graniczącego z pewnością, że te stałe fizyczne, które obliczamy, są w miarę pewne. Zresztą na ich podstawie formułujemy przewidywania, że samolot, który wystartuje z Warszawy o określonej godzinie, wyląduje z dokładnością do kilkunastu nawet metrów w Nowym Jorku, z dokładnością do kilku minut. W psychologii jest nam trudniej formułować tego typu przewidywania, ale mimo wszystko pewne przewidywania w pewnym ograniczonym zakresie formułować potrafimy. I myślę, że to jest jedno z kryteriów nauki. Oczywiście ich jest daleko więcej, natomiast ta powtarzalność rezultatów, powtarzalność wyników jest bardzo ważna. Poza tym, no, zawsze w nauce mówi się o pewnej mocy predykcyjnej, poza mocą wyjaśniającą, czyli tą, która objaśnia nam, jak świat funkcjonuje, w przypadku psychologii, jak my funkcjonujemy. Moc predykcyjna mówi nam o tym, na ile potrafimy przewidywać na podstawie twierdzeń danej nauki. Być może ta moc predykcyjna psychologii nie jest bardzo duża w tej chwili, ale w pewnym zakresie również posiadamy taką moc. Panie doktorze, dzisiaj właściwie możemy powiedzieć, że psychologia jest obecna w każdej dziedzinie naszego życia i też tak naprawdę potrzebujemy, no zdaje się, że potrzebujemy psychologów do interpretacji rzeczywistości, do tego, żeby się dowiedzieć często czegoś więcej o sobie. Ja chciałam zapytać o to, czy właśnie psychologia może być wyłącznie taką drogą do poznania prawdy o człowieku, czy możemy też zanegować tutaj duchowość, czy faktycznie biorąc pod uwagę samą psychologię, czy to może być tylko jedna i jedyna droga do tego, żeby poznać tą prawdę o człowieku? No, ja bym powiedział, że psychologia nie tyle jest wszechobecna, co raczej wszędobylska. Psychologia, jak niewiele innych nauk, ma duży potencjał marketingowy i potrafi rzeczywiście w różne dziedziny życia wnikać i próbować przekonywać nas, że potrafi odpowiedzieć na pytanie o to, jak żyć. To jest coś, co wielu naukowców określa mianem, takim trochę kolokwialnym mianem psychologii pastoralnej, czyli takiej psychologii, która była zarezerwowana takiej dziedziny, właściwie nawet nie psychologii, ale dziedziny życia, która była zarezerwowana dla pastorów, dla nauczycieli, dla różnego rodzaju ideologów, czyli tych, którzy mówili, jakie wartości są ważniejsze, jakie są mniej ważne. David Hume już wiele, wiele lat temu zidentyfikował ten problem w postaci takiego problemu gilotyny Hume'a. Ta gilotyna Hume'a mówi nam o tym, że nauka nie może formułować sądów, tak zwanych sądów powinnościowych, jak on to ujął, a więc sądów, które mówią nam o tym, co powinniśmy robić. Żeby to wyjaśnić na takim prostym przykładzie codziennym, z którym przeciętny człowiek może mieć do czynienia. Część z nas wybiera życie intensywne, wypełnione emocjami, ale wypełnione też stresem, niebezpieczeństwami i uważa, że takie życie jest wartościowe. Oczywiście z tym wiążą się pewne konsekwencje. Konsekwencje związane ze zdrowiem psychicznym, ze zdrowiem fizycznym. Niesie to ze sobą pewne ryzyka i tak dalej, i tak dalej. Inni ludzie natomiast wolą egzystencję spokojną, stabilną, parzą rano ziółka, które zapewniają im długowieczność, unikają skrajnych emocji. No i teraz, gdybyśmy zadali pytanie naukowcowi, który rodzaj życia jest lepszy, to nauka nie dysponuje narzędziami, które pozwolą nam odpowiedzieć, żyj tak, bądź żyj tak. Bo nauka nie potrafi zmierzyć wartości tak przeżytego życia, bardzo intensywnie, być może bardzo niebezpiecznie, być może krótkiego, dużo krótszego od tego życia człowieka, który dba o zdrowie, o higienę, zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego. Natomiast nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, które z tych rodzajów życia jest życiem bardziej wartościowym. Tak, który rodzaj jakby, tak, dokładnie. Bo właśnie pan doktor tutaj powiedział o tej psychologii pastoralnej. I to chyba też tak jest, że my trochę podążamy za tymi tendencjami kultury zachodniej i stawiamy właśnie psychologów, psychoterapeutów w miejsce religii. I jakie są tego negatywne konsekwencje? No tutaj rzeczywiście w ostatnich latach, nawet nie w ostatnich latach, bo to już kardynał Ratzinger, jeszcze zanim został papieżem, zwraca uwagę na to, że klasztory pustoszeją w wyniku działań psychologii, psychologów, którzy zachęcają jak gdyby do udania się w te obszary bądź odmęty psychologii, żeby poszukiwać jakichś wskazówek dotyczących życia, dotyczących celu życia i tak dalej, i tak dalej. I psychologia rzeczywiście w wielu obszarach stara się imitować. Ja nie wiem, czy to jest też, może to jest złe słowo, imitacja, która przejmuje funkcję religii. Ludzie, którzy poszukują jakiegoś rodzaju oświecenia, jakiegoś rodzaju samorozwoju, samorealizacji, jakkolwiek by to nazwać. Te słowa są teraz bardzo, bardzo modne. Bardzo często w psychologii znajdują obietnice. Obietnice, które są równoznaczne z obietnicami religijnymi czy ideologicznymi. Można powiedzieć, że ten trend zaczął się gdzieś w psychologii humanistycznej chyba tak bardzo wyraźnie i wielu psychologów, szczególnie tych pop-psychologów, tych psychologów, którzy głoszą różnego rodzaju prawdy na łamach kolorowych magazynów literatury popularnej czy popularnych audycji, podcastów i tak dalej, mówią nam, jak powinniśmy żyć. Przy czym to, jak powinniśmy żyć, jest zawsze, ma zawsze ten margines ocenny, ten bardzo subiektywny wymiar, bowiem nie mówi nam rzeczywiście, jakiego rodzaju życie ma większą wartość. My możemy powiedzieć tak, jeżeli będziesz żył krótko, intensywnie, to efekty będą takie i takie. Jeżeli będziesz żył spokojnie, w sposób kontemplacyjny i wypełnią jakieś tam rzeczy, to konsekwencje będą takie i takie, ale nie potrafimy ocenić, które z tych konsekwencji są bardziej wartościowe dla człowieka. Więc czyli jakby nie posługuje się psychologia aksjomatami, tak? Że, bo tutaj też czytałam o tym, że jeżeli chodzi o tą psychologię humanistyczną, o której właśnie pan doktor wspomniał, to Abraham Maslow zanegował tak naprawdę sumienie, które my dzisiaj rozumiemy jako sumienie, czyli tak naprawdę, że to jest, że to co dobre i to co złe, to są pojęcia tak naprawdę względne i tutaj mamy kłopot. Oj, tutaj ja bym Maslowa w ogóle odłożył na bok, bo to mówimy o zamierzchłej historii psychologii, dlatego że w tej chwili, w tej nowoczesnej psychologii empirycznej, naukowej, pojęcia moralne są wywodzone bardzo mocno z biologii, z empirii i potrafimy identyfikować w tej chwili źródła moralności w korzeniach biologicznych, ewolucyjnych, więc myślę, że Maslow to już nie jest w tej chwili punkt odniesienia dla poważnych rozważań na temat moralności, więc no, z całą pewnością nie. Rozumiem. Panie doktorze, czyli, a tak naprawdę co możemy powiedzieć, co łączy tą psychoterapię i religię, gdyby pan miał ocenić? Oj, bardzo dużo rzeczy. Tutaj być może jedyna różnica, może od różnic zacznę, bo to jest łatwiej omówić. Taką różnicą jest to, że nie ma tego Boga osobowego w psychoterapii. Natomiast jest bardzo dużo dogmatów, czyli takich założeń a priorycznych, niekoniecznie weryfikowalnych empirycznie. No i przede wszystkim to, co bardzo mocno mnie uderza, kiedy obserwuję praktyki psychoterapeutyczne, nie tylko psychoterapeutyczne, bo tu są też różnego rodzaju te tendencje samorozwojowe, te tendencje edukacyjne, te tendencje, które w coachingu w nowoczesnym obserwujemy, to jest dążenie do pewnych bytów, może nie bytów, dążenie do pewnych ideałów, do pewnych wyobrażonych stanów, niekoniecznie zawsze osiągalnych. Takim bardzo dobrym przykładem jest tak zwane ja autentyczne. Pojęcie ja autentycznego zagościło w pop-psychologii na stałe. Szafuje się tym pojęciem na prawo i lewo, ale co ono właściwie oznacza, to chyba nikt nie wie. Dlatego, że no, gdyby zastanowić się tak poważnie nad tym pojęciem, ja autentyczne, czyli to ja, na które nie nakładamy na jakichś wzorców kulturowych, nie nakładamy jakichś filtrów narzucanych nam przez język, przez kulturę właśnie, no to właściwie powinniśmy dojść do wniosku, że to jest garstka jakichś popędów, jakichś motywacji, często zakorzenionych w biologii. Tymczasem w psychologii ja autentyczne no, przyjmuje formę takiego wyidealizowanego bytu, jakoś pierwotnie zdefiniowanego, no bo jeżeli mówimy, że jest ja autentyczne, no to stan, w którym ja jestem, jest stanem ja nieautentycznego. Ja powinienem dążyć do stanu autentycznego i w tym celu oczywiście powinienem zatrudnić psychologa bądź coacha rozwoju osobistego bądź jakiegoś innego specjalistę i on mi wskaże drogę do tego ja autentycznego. Tu jest też założenie takie, no niemal tożsame z założeniami religijnymi, że oto terapeuta, podobnie jak kapłan, wie, jaką drogą podążać, kapłan do świętości, terapeuta do ja autentycznego. Skąd on to wie? Ja po kilkudziesięciu latach studiowania psychologii tego nie odkryłem, niestety. Natomiast odkryłem, że bardzo wielu i terapeutów, i coachów, i różnych trenerów rozwoju osobistego łudzi ludzi tym pojęciem ja autentycznego. No oczywiście tu się wiąże z tym ja autentycznym też samorealizacja, czyli jesteśmy przekonani, że w nas tkwi jakiś potencjał, który musimy zrealizować. Jeśli go nie zrealizujemy, no nie osiągniemy jakiegoś pierwotnie założonego stanu, do którego każda jednostka ludzka powinna dążyć, a jeżeli tego nie robi, no to właściwie zaprzepaszcza jakiś swój potencjał. Tak, i tutaj byłby ten właśnie punkt spójny z religią, jeżeli chodzi też o wykorzystywanie swoich talentów. Panie doktorze, jeżeli tutaj też wspominamy cały czas o psychoterapii, czy powinniśmy wymagać, tak naprawdę idąc do terapeuty, przedstawienia metod, jakimi będzie pracował, czy tak naprawdę ta transparentność tych usług terapeutyczna jest, usług terapeutycznych jest realna? No, odpowiedź na to pytanie zależy oczywiście od tego, jaki cel chcemy osiągnąć. Celów możemy osiągnąć bardzo wiele, idąc do terapeuty. Jednym z celów, które część ludzi realizuje, to jest to, żeby móc pochwalić się w środowisku tym, że mam terapeutę, chodzę na terapię, jestem nowoczesny, bądź mam coacha, trenera rozwoju osobistego i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z tych celów. Ja ten cel pozostawiam w ogóle z boku. A wiesz, była taka akcja, tak, Gazety Wyborczej, mam terapeutę. To było chyba kilka lat temu. Tak, chociaż ona była skoncentrowana raczej na ludziach cierpiących mimo wszystko. Natomiast ten cel taki związany z modą, trendem i tak dalej, to ja zostawiam, bo to jest trochę tak jak kupowanie sobie nowych gadżetów i bardzo wielu ludzi to robi. Ale przecież, przepraszam, panie doktorze, idziemy do psychoterapeuty, po to, żeby coś zmienić, tak? Czyli zmienić swoją postawę. Chcemy coś osiągnąć, zmienić jakieś, nie wiem, swoje nawyki, przyzwyczajenia być. Wydaje mi się, że to ma służyć czemuś dobremu, tak? Przynajmniej chyba ludzie myślą, że chcą być po prostu bardziej efektywni, może bardziej wydajni, właśnie realizować ten swój potencjał. No, to pani przekonanie jest troszeczkę wynikiem intensywnego marketingu usług terapeutycznych. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Otóż słowo terapia w większości języków świata, a sprawdziłem to kiedyś, jest synonimem słowa leczenie. A leczenie dotyczy chorób. Dotyczy stanu organizmu, często odwracalnego, czasami nieodwracalnego, niepożądanego i udajemy się na terapię, udajemy się na leczenie po to, żeby przywrócić nasz organizm, czy to organizm fizyczny, czy psychiczny, bądź rozumiany jako jedność, bo tak powinniśmy na niego patrzeć, przywrócić do stanu takiego, który nazywamy normalnością, normą, normalnym funkcjonowaniem. I teraz problem z terapią, z zaburzeniami, chorobami psychicznymi jest taki, że tych najcięższych chorób psychicznych i zaburzeń my w zasadzie nie potrafimy leczyć. Leczyć, mówię tutaj o procesie, w którym przychodzi człowiek z danym zaburzeniem i opuszcza gabinet terapeutyczny, szpital, przychodnie, pozbawiony objawów, symptomów i bezpieczny przed nawrotem choroby. W tym sensie poważne, ciężkie choroby psychiczne są chorobami niestety nieuleczalnymi. I teraz ten potężny przemysł terapeutyczny, który się rozwija już od wielu, wielu dziesięcioleci, próbuje zagospodarować te obszary, które są łatwiejsze do opanowania. O ile w schizofrenii możemy mówić o pewnym wspierającym oddziaływaniu psychoterapii, ja nie znam ani jednego przypadku wyleczenia schizofrenika poprzez psychoterapię, również poprzez farmakoterapię, to są ciężkie choroby i a to nie jest, że tak te cięższe, to bardziej do psychiatrów niż do terapeutów te przypadki? Ale psychiatrzy też są bezsilni w obliczu wielu różnych chorób. To nie jest tak, że psychiatrzy dysponują jakimiś narzędziami cudownymi, choć często tutaj jest też taka troszeczkę rywalizacja między psychoterapeutami i psychiatrami, że my dysponujemy biologicznymi narzędziami leczenia tych chorób, a psychoterapeuci to tylko poprzez gadanie leczą te choroby. No i jedni i drudzy mają pewne osiągnięcia, ale i jedni i drudzy też napotykają na bariery. Nie rozstrzygał w tym momencie, podczas tej audycji, że psychoterapeuci mają pewną wyższość nad psychoterapeutami, bo dysponują środkami farmakologicznymi. Niestety nie, bo wiele badań, które się prowadzi nad efektywnością psychoterapii i psychiatrii, to są badania, w których porównuje się grupy te, które są leczone farmakologicznie i te, które są leczone psychoterapeutycznie tylko. I bardzo często wynikiem tych porównań jest konstatacja, że obie metody mają bardzo ograniczony zakres oddziaływania. Więc zostaje tylko izolacja wtedy, jeżeli faktycznie jest jakiś taki cięższy przypadek. Jeżeli ani terapia, ani metody farmakologiczne nie działają. Niekoniecznie. My tutaj zapomnieliśmy o takich słowach jak rehabilitacja, czyli usprawnianie funkcjonowania organizmu, czasami organizmu nieuleczalnie chorego, bo jeżeli mamy do czynienia z niepełnosprawnością fizyczną, to bardzo często prowadzimy rehabilitację po to, żeby komfort życia takiego pacjenta był lepszy, choć wiemy, że noga mu nie odrośnie amputowana. Ale prowadzimy rehabilitację po to, aby ten człowiek lepiej funkcjonował, sprawniej funkcjonował. Bardzo często używa się określenia terapia czy psychoterapia na nazwanie oddziaływań rehabilitacyjnych i ponadto na nazwanie oddziaływań edukacyjnych. Bo jeżeli mamy do czynienia na przykład z takimi niepełnosprawnościami jak zespół Downa, czy autyzm, czy inne tego typu syndromy, to zdajemy sobie dość dobrze sprawę, sobie dość dobrze sprawę z perspektywy wyników badań naukowych, że to są syndromy w zasadzie nieuleczalne. Natomiast oddziaływaniami edukacyjnymi, rehabilitacyjnymi jesteśmy w stanie bardzo dużo dla tych ludzi zrobić, poprawić ich sposób funkcjonowania. Natomiast to nie jest leczenie, to nie jest terapia. Więc jeżeli nazywamy terapią poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych, to jest nadużycie tego słowa. I rozciągając to słowo na różne tego typu zastosowania, powodujemy, że